Nongan di maning isun keleti wujud welas hang pisong ademi lakune dialan urip sun iki kepiayang-piayang sintrune sepi. Hang piso isun lakoni opo tasun sing pantes duwe ati.